لله رب العالمين يا رب يا ستار العيوب استر عيوبنا يا رب يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا يا رب يا مفرج الكروب فرج كروبنا يا رب يا علام الغيوب تول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا اللهم اختمنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم أوردنا حوض نبينا وانفعنا بشفاعته واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا آمين آمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار كما كوريدا سيكو يا جماعة تانو هو نسيكو تنصوم كتاب رياض الصالحين تليغانا بلي بلي كوانبا كتك موز رمضاني برنامج يا سيكو هيو هاي تبريلك إتين بلي بلي بلي كما كتك سيكو زبلم جانو لكني kabla hatukuanza darasa hii namtangazia yule ambaye tulimzungumza jana ambaye baskeli yake imechukuliwa kiajabu ajabu namtangazia ya kwamba tukishamaliza darasa aonane na mimi ili tupate kujua kwanza kafikia wapi na kama kuna nasaha nyingine niendelee kumpa tangazo hili vile vile kama pengine mwenyewe hayupo kufika nitalitangaza tena ikiwa nitakumbuka kabla ya kufunga darasa. Pia la pili tunajulishwa ya kwamba kanda za video tayari zimeshaanza kuwa kamili na kwa hivyo wale ambao wanazihitaji na nafasi nzuri ya kuwa nayo basi tukimaliza darasa hapa tayari waonane na wale ambao wanauza nje pamoja na kaseti za audio vile vile katika darasa zote ambazo tokea tumeanza mwezi wa Ramadhani darasa za Ramadhani. Tangazo hilo vile vile nikikumbuka kabla ya kufunga darasa nitalitangaza tena ili wale ambao hawahudhuria bado pia wapate kujua habari hiyo. Katika kitabu Riyadu Salihin tunaishi katika mlango nambari 22 kwa wale wenye vitabu watizame mlango wa 22 tangu tumeanza kitabu hichi. Na mlango wa 22 unajulikana kwa jina Babu Nasiha, mlango wa nasaha. Kwa wale ambao walihudhuria wakati tunaanza mlango huu, katika utangulizi wake tulizungumzia suala zima la nasaha, daraja yake lilivyo katika Uislamu na Waislamu wenyewe. Kwa ufupi tukasema ya kwamba nasaha ndiyo madarul islami kullu, yani wa bihadha nara, kutokana na maelezo tumeyatoa nyuma kuhusu nasihi na nasaha, tunaona anna hadha alhadithi, kwamba hadithi ya mwanzo tuloisoma katika mlango wa nasaha, mtume aliposema ad-dinu nasiha, dini kwa hakika ni nasaha. Hakuna nasaha ina maana hakuna dini. Uongo itakuwa mtu kujidanganya kama hajatoa nasaha kwa muislamu mwenzake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na kitabu cha Mwenyezi Mungu na mtume wa Mwenyezi Mungu, na nasaha kwa ajili ya maimamu mbalimbali, viongozi mbalimbali, na hata kwa wao wenyewe waislamu mmoja mmoja. Kwa sababu mtume alipotamka ad-dinu nasiha, maswahaba walimuuliza liman ya Rasulullah, nasaha hizi ni kwa nani? Mtume akajibu lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimati almu'minina wa ammatihim. Ina maana kauli hile ad-dinu nasiha, dini hasa ni nasaha. Hakuna nasaha ina maana dini imekaa upande. Kwa sababu dini ni nini? Dini ni taratibu maalumu ambazo Mwenyezi Mungu amezitayarisha kwa ajili ya kuwe ya kupitisha maisha yao waja wake wema Waislamu. Ndiyo maana ya dini. Imekusanya ibadati na muamalati na mambo mengine mbalimbali. Ndiyo dini, chombo maalumu. Aliposema Mwenyezi Mungu inna dina inda Allahi Islam, pale Mwenyezi Mungu anazungumza taratibu nzima za maisha, mfumo kamili wa maisha. Hazungumzi pale nguzo tano za Uislamu. Taratibu ambazo Mwenyezi Mungu anazikubali ni taratibu ambazo zenye jina la al-Islam, kunyenyekea kutekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, ndio maana yake kusalim amri. Taratibu zozote ambazo hazina kusalim amri, hazina kunyenyekea kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hizi Mwenyezi Mungu hazikubali. Falan yukbala minhu wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yukbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Sasa Waislamu waliokubali Uislamu wanaambiwa sheti, mfahamu jambo mlolikubali ni jambo gani, ni kitu gani Uislamu. Ad-dinu huwa mfumo mzima wa maisha ambayo inna dina inda Allahi Islam, ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha kwa hakika. Kutokana na hadithi ya mwanzo hiyo tuloisoma tazilopita, nara anna hadha al-hadithi aslun azimun, tunaona kwamba hadithi hii ni msingi ulio mkubwa fil islami, katika uislamu. Hadithi hii jamaa kulla khairin, wa hakika imekusanya khairi zote. Walidhalika, na kwa ajili hiyo, qala al-ulamau, wakasema wanavyuoni, alaihi madarul islami, juu yake hadithi hii ndiyo uislamu unapata mzunguko wake pale. Uislamu mzima unazunguka kwenye hadithi ile ad-dinu nasiha. Tutataja mifano gani ya waislamu watakiwa wanasihiane, na tutaonyesha dalili wale waliokubali kunasihiwa mafanikio walioyapata, na walipokataa kunasihiwa hasara walizozipata, na watu walipokaa kimya wasiwa nasihi wenzi wao, vile vile maangamio gani waliyapata. Ad-dinu nasiha, dini ni kunasihiana. Kwa hivyo baada ya hadithi ya mwanzo hiyo, kwanza tunaingia hadithi ya pili katika mlango huu wa 22, babu an-nasiha. Kwa wale wenye kitabu tunakwenda kwenye hadithi ya pili. Athani, hadithi ya pili, an Jarir ibn Abdillah, kutokana na Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu, kala, anasema Jarir, asikilizo vizuri sahaba huyu anatamka maneno kwa ajili ya manfaa ya Waislamu, hususan katika mlango huu wa nasaha. Jarir ibn Abdillah anasema bayatu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama, nilimbai mjumbe Mwenyezi Mungu. Kumbai maana yake ni kufungana naye ahadi. Mtume ananyosha mkono kumkubali muislamu kwa fungamano maalum, yani kama utakubali kuyatekeleza moja, mbili, tatu, nne, tano, baadhi ya mambo, na kukubalia kwamba unaweza kuwa Muislamu sahihi. Pasina mambo hayo, basi Uislamu wako kidogo umekuwa una dosari dosari, cheti utengeneze, ushughulikie. Maana Uislamu sio mtu kuitwa jina la Kiislamu, na Uislamu sio maana yake mtu kuzaliwa na wazee waliokuwa Waislamu toka mwanzo. Uislamu sio kivazi cha kanzu na kofia. Uislamu ni matendo maalum yenye kuonyesha mtu katalimu amri na amenyenyekea kwa Mola wake. Qulu la ilaha illa Allah thumma istaqimu. Uislamu semeni kwamba hapana yoyote afaaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu, kisha msimamishe yale ayatakayo Mwenyezi Mungu kutekelezwa na nyinyi. Hapo ndo mtu amekuwa Muislamu. Anasema Jarir, nilifungana na ahadi mjumba Mwenyezi Mungu juu ya mambo yafuatayo: ala iqami sala, kwanza juu ya kusimamisha swala. Mtume akanambia, kama uko tayari na nyosha mkono wangu, nyosha na wako, tupeane ahadi. Utakuwa ni Muislamu mwenye kusimamisha swala? Naam, utakuwa hivyo. La kwanza hilo, na iwe ni kusimamisha na isiwe kuswali. Mwenyezi Mungu kila akizungumza ibada hii kwenye Qur'ani, ibada ya swala, utaona nyuma yake analieka tamko la iqama. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata. Anaweka nyuma yake iqama mara nyingi kwenye Qur'ani. Mwenyezi Mungu anapohitaji ibada ya swala, hataji kusali tu, bali anaweka tamko la kuonyesha kusimamisha. Na kusimamisha ni katika jumla ya kuiswali hiyo swala kwa mujibu wa wakati wake uliowekewa, na sio mtu anapopata nafasi yeye mwenyewe. Tena kuiswali kwenyewe iwe ni kwa khushu'i, lazima ndani ya swala kuwe kuna unyenyekevu, na lazima iwe anafuata sheria za mjumbe maalum aliyetumwa na Mola wake kuja kuifundisha ibada ya swala. Iwe anaiswali kama mtume alivyotangaza, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama vile mlivoniona mimi na swali. Waliomuona amemuona mbele ya macho, sisi tunamuona kwa masimulizi ya maswahaba waliosali naye mtume, wanatupa namna gani mtume kaswali. La kwanza ni hilo, bayatu rasulallahi, nimefungana naye ahadi mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ala iqami salati, juu ya kusimamisha swala, wa itaa zaka, na vile vile kutakasa mali katika mpango wa zaka. Vitu hivi mtu asije akachezea Uislamu ila awe navyo. Akiwa navyo hivi, anaweza kujinafsi na kujitangazia kwamba yeye ni Muislamu. Hana sala, asijinafsi kuwa ni Muislamu. Muislamu uko mbali na yeye. Alfarqu bainana wa bainal kufri tarku ssalah. Mtume anasema tofauti iliyopo kati yetu na ukafiri ni kuacha swala. Akiacha swala amekuwa kafiri. Tayeb. La pili, ni lazima awe amejikubalisha kutakasa mali yake kwa kutoa zaka kwa kiwango maalum. Kwa muda maalumu ukifika, lazima atoe zaka. Zaka hiyo ikiwa ni ya mali ya pepo au dhahabu au mimea nafaka nafaka, kama vile mahindi, mpunga, mtama na vitu kama hivyo, ambapo milango ya zaka kwa mujibu wa hadithi za Mtume, vitabu vya hadithi vimechambua namna mbalimbali ya zaka. Na kuna zaka ya wanyama, ngamia mbali, ng'ombe mbali, mbuzi mbali, wahalum majaran, na hivyo hivyo kwa vitu vingine mbalimbali. Lazima mtu awe amejikubalisha kuondosha choyo cha nafsi, kujiondoshea ubakhili, tena awe anaitekeleza kwa kupenda kule kuitoa zaka ile kwa mali. Anahusudu, anatamani muda wake ufike. Na ikiwa ukufika, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alimwendea mtume kumuomba, ya Rasulallahi, niruhusu nitoe zaka yangu kabla ya muda wangu wa kufika wa mwaka. Mtume alimruhusu, alikuwa na pupa, anaona lini nitoe. Watu wakihusudu kule kutoa, wakihusudu. Lan tanalu albirra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kabisa hamtoupata wema mpaka mkubali kutoa katika vile mvipendavyo. Na mtu anapenda mali, mali mtu anaipenda mapenzi makubwa, mapenzi ambayo yanaweza kumwachisha imani ya Mola wake mali, yanaweza kumwachisha ibada ya Mola wake mali. Mali ni vitu ambavyo tunaviona kila siku au tunavisikia habari yake, usababisha kuuana watu waliozaliwa tumbo moja, au mtu kumuua baba yake, au mtu kumuua mwanawe. Mali ndivyo inavyokwenda hivyo. Mtu huwa na mapenzi makubwa na mali, basi katika upande wa Uislamu mtu hawezi kuwa Muislamu kamili mpaka ajikubalishe kuitumia mali yake kwa namna Mwenyezi Mungu alivyotaka. Ikifika muda maalum, mali ikifika kiwango maalum, mtu aitakase mali yake, aitoe zaka, na asitoe zaka kuwapa wale ambao anataka yeye kwa namna kujionyesha au kama hivi, aende katika mbea nane ambazo Mwenyezi Mungu ameziweka za kupokea zaka. Anasema Jarir, nilifungana naye hadi mtume wa Mungu kwa jambo la kwanza la swala, jambo la pili la kutoa zaka, na jambo la tatu wanusi likulli muslimin, na kutoa nasaha kwa kila muislam. Hapa kwenye nasaha ndipo penye maudhui yetu, kwa hivyo tutaishi zaidi hapa na tutaacha kwanza vile vitu viwili ambavyo sivyo tunavyozungumza hivi sasa. Sasa tunaishi katika maudhui ya nusi, babu nasiha. La tatu, mtume amelitia pamoja na mambo mawili katika jambo kubwa na swala, jambo kubwa na zaka. Utaona jambo la nasaha limekaa katika mambo mawili, nasaha limekuwa la tatu, vitu vitatu vimekaa pamoja, kitu kimoja. Ina maana Uislamu wote uko hapo, likipungua moja hapo Uislamu wake mtu uko katika wasiwasi. Nasaha afala alhadith. Hadithi hii inatupatia faida ya kwamba kwanza ahmiyatun nushi, tunazidi kuonyeshwa hapa umuhimu wa nasaha, wa astanasuhi, na kule kuna sujiana baina almuslimina, kati ya waislamu. Umuhimu wake tunaonyeshwa hatta ukhidha al-ahdu ala al-tizamihi, imechukuliwa ahadi juu ya kulazimika kwake jambo la nasaha. Ukhidha al-ahdu, imepokelewa ahadi na mtume kutoka kwa sahaba, kama umeyakubali hayo, basi nanyoosha mkono wangu mimi nakukubali kuingia kwa Uislamu. Wa bay'a ala dhalika, na amekubali kufungana ahadi juu ya hayo, as-sahabatu, sahaba wa mtume au masahaba wa mtume radhiyallahu anhum, Mwenyezi Mungu awe radhi, wamefungana naye ahadi nani? Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu juu yake na amani pia. Wa minhum, na miongoni mwa hao masahaba waliofungamana na ahadi na mtume wa Mungu, Jarir ibn Abdullah, ni huyu Jarir ibn Abdullah. Na alipofungamana ahadi na mtume Jarir, wakati wafa, kwa hakika yeye Jarir kwa upande wake ametekeleza maahada Allah alayhi, yale yote aliyomwahidi Mwenyezi Mungu juu yake, kama huwa almaahudu, kama vile ambavyo imezoeleka min hali sahabati, katika hali ya masahaba wote, walmu'minina, na waumini wasadiqina, na wote wenye kusema kweli. Jarir ametekeleza, na Mwenyezi Mungu anawataja masahaba wengi kwa sababu wametekeleza ahadi hii, kama ilivyokuja katika sura Al-Ahzab, minal mu'minina sadaqu ma'ahadu Allah alayhi, katika waumini wamesadikisha kabisa, wamesema kweli kabisa, ma'ahadu Allah alayhi, yale yote waliomwaahidi Mwenyezi Mungu juu yake. Faminhum, basi miongoni mwao, man qada nahbahu, wamekwisha kata umri wao, wameondoka duniani katika kutekeleza ahadi, hawakurudi nyuma. Pale palipotakiwa kutoa roho wametoa roho, palipotakiwa kutoa mali wametoa mali, hata kama itakuwa ni zote wametoa zote. Hata ilifika wakati mtume anamuuliza sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ماذا تركت لأولادك يا أبا بكر؟ أبو بكر قال لي ما ديك ما هي من هي بس تسوي mwenyewe umeacha nini kwa wanao. Abu Bakar anajibu, hilo silishughulikie, taraktu lahumullah wa rasulahu, mimi nimewaachia Mwenyezi Mungu na mtume wake, madhali Mwenyezi Mungu yupo hapepesi asinzii, basi mimi nimewaachia yeye, na madhali mtume wake upo mwenye kuwalea, mwenye kufunza, mwenye kutoa hikma, basi mimi naamini watu wangu mmewaachia vitu madhubuti. Usijali kitu kuhusu habari ya mali. وبايع على ذلك الصحابه رضي الله عنهم رسول الله ومنهم جرير miongoni mwao ni Jarir na Jarir وقد وفى ما عهد الله عليه ametekeleza aliyomwaahidi Mwenyezi Mungu juu yake na Mwenyezi Mungu anathibitisha min almu'minina katika waumini sadaqu ma ahadu Allah alayhi hawakuwa ni waongo hawakudanganya walithabikisha jambo walilomuahidi Mwenyezi Mungu juu yake. Faminhum, basi kuna miongoni mwao man qada nahbahu waliomaliza uhai wao katika kutekeleza ahadi zao. Waminhum, na kuna wengine man yantazir, wako hai bado wanasubiri sasa hivi au halafu watamaliza kutekeleza ahadi yao walompa Mola wao. Kama kuna risasi pale mbele, basi itawaandama. Kama kuna handaki litachimbwa, wafikie wazima wazima, litawaandama. Alimradi man yantazir, wanasubiri lolote ambalo Uislamu unataka, basi wako tayari kulitekeleza. Hawana kwenda kulia wala kushoto, wanangoja. Wama badalu tabidila, na wala hawakubadilisha lolote katika ahadi walizompa Mwenyezi Mungu. Ahadi aliyompa Mwenyezi Mungu, Waislamu mnaijua. Mwenyezi Mungu kapewa ahadi na viumbe wake sote sisi. Ahadi gani? Kama ilivyoelezwa katika sura Al-A'raf, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatah wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum alastu birabbikum alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inma ashraka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala almubtilun ya salam. Aya nzito sana, aya ambayo Waislamu kama wataielewa itawatoa kamasi kila wakiisoma, itawafanya wavuje machozi njia nane nane kila wakiipitia. Wa idh akhadha rabbuka min bani adam, nakumbuka Muhammadi na wewe mja yoyote alipochukua kapokea Mola wako ahadi kutoka kwa wanadamu, min dhuhurihim, tokea wamo katika migongo ya baba zao. Mwenyezi Mungu anazungumza na viumbe vyake katika sigha ya ghaibu, mambo ambayo hakuna anaweza kuyajua hali tu kwa yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu tu. Na viumbe kama hawana habari, basi Mwenyezi Mungu anawajulisha, tumekusha zungumza jamaa, tumekusha ulizana viumbe nyinyi, kabla hamjakanyaga ardhi hii tulikubaliana na kuleteni hapa kwa malengo maalum. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum bidhibyao wa ashhadahum ala anfusihim, na ahadi hii Mwenyezi Mungu akawashuhudisha ndani ya nafsi zao. Alastu bi rabbikum, je mnakwenda duniani binadamu na kumbe mimi mtakatasi Mola wenu mlezi wenu mimi? Nambieni na mapema, kama mtakwenda kule kunifanyia fujo nijue na mapema, na kupelekeni mimi viumbe njia yenyewe mmesalimu amri, hapa hamna vingine vya kwenda. Mimi nakuulizeni, alastu bi rabbikum, sio mie Mola wenu mlezi wenu? Kalu, viumbe vyote vilijibu kwa kauli moja, bala. Kwa nini siwe hivyo? Ana hatuwezi kukataa mambo haya, na haya tulifanyia haya, hakuna mwingine shahidna, sisi tunashuhudia kwamba Mwenyezi Mungu ni Mola wetu mlezi wetu unaotupeleka duniani, hatuna mwingine sisi. Wahdaka la sharika laka, wewe peke yako Mwenyezi Mungu, na ndio tunakwenda kukuabudu peke yako. Mwenyezi Mungu anawahoji kwa ilmu yake, anajua viumbe kukanyaga ardhi, kuna watakaokataa kabisa kama kuna Mungu, kuna wataozusha uzushi kwamba binadamu asili yao hakuumbwa na yoyote, bali wametoka wao ni cells zilizotoka baharini zilizotoka chimpanzi. Chimpanzi zimekuwa cells zile zikatoka zikaingia mwituni baadaye, halafu tena zikaanza kwa wanyama kama gorila, gorila vile kimakima, halafu kwa kuchupia chupia tena matunda na vyakula mwituni tena, ndio ikabidi kasimama binadamu akawa na mikono akawa na miguu na hivi na hivi. Hivi ndivyo wamedanganya watu kwa kiasi cha miaka 70 kina Bloody Mary na ni V. I. Lenin na kina Karl Marx wamewadanganya watu na wengine kina Stalin kwa falsafa hii kwa kiasi cha zaidi ya miaka 70, na zikakubalika falsafa zao zikawa zinatiwa mpaka katika vyuo vikuu na university, watu wanasomeshwa falsafa hizi kwamba binadamu kaanzia yeye chimpanzi. Mwenyezi Mungu amewauliza viumbe wake, alastu bi rabbikum, mimi siye mola wenu? Kalu bala shahidna, viumbe vilisema kwa nini? Twashuhudia sisi. Mwenyezi Mungu akawauliza tena, akawaambia tena, antakulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin, msije mkasema siku ya kiyama kwamba sisi tulikuwa kutokana na ahadi hii tumeghafilika nayo, hatukuna habari nayo. Nakwambieni kabisa, au takulu au msije mkasema innama ashraka abauna min qablu, hakika walioshirikisha bwana ni wazee wetu hapo mwanzo, sio sisi. Sisi tunahesabiwa makosa kwa nini? Wazee wetu ndio wapumbavu, wazee wetu ndio wajinga, wazee wetu ndio hivi na hivi. Tazama yaumul qiyama, mtakuja kusema kwamba wazee wenu wajinga. Sasa mkiambiwa fateni alioteremsha Mwenyezi Mungu, mnasema bal naktabi ma alfaina alayhi abaana, sisi tutafuata tuliokuta nayo wazee wetu. Lakini ikifika haki, ikithibiti haki ya kiyama, hisabu imethibiti, mtu ataona wazee wake ni wapumbavu na atamwambia Mwenyezi Mungu, mimi kwa hakika si niliokosa, innama asraka abauna min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim, na sisi tulikuwa ni kizazi tu baada ya kuondoka wao. Sasa Mwenyezi Mungu mambo haya namna gani? Afatuhulikuna bima fa'ala almubtiluna, ndio utatuangamiza sisi kwa jambo waliofanya almubtiluna, wazee wetu wanaobadilisha haki yako ya kuabudu ya peke yako, wao wakavumbua mambo mengine, sisi hatustahili kuadhibiwa? Msije mkanambia siku ya kiyama hoja hii itaikataa. Hii ndio ahadi aliyofungana nayo Mwenyezi Mungu viumbe vyake vyote. Kila aliyoko ardhini ajihisabu kwamba yuko kwenye kituo sahihi cha tatu, vimebaki vituo viwili. Amechamaliza vituo viwili na sasa anapita kwenye kituo cha tatu. Kituo hichi mtu akitumie vizuri. Amepita kwenye kituo cha kukaa kwenye tumbo la mama yake. Amepita kwenye kituo cha kupuliziwa roho. Amepita sasa hivi yuko katika kituo cha ardhi, kisha temwa katika tumbo la mama yake, sasa yuko ardhini. Ajijue kwamba hapa itabidi pumzi zake, maisha yake, inna salati, awe anasema katika sala zangu, wanusuki na ibada zangu nyingine, ikiwa kuchinja, ikiwa nini, wa mahayaya na kuhuita kwangu, wa mamati na hata kufa kwangu, yote haya mtu ayajue, lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mola wa viumbe. Hapa hapa na chake, asiwe na madhumuni mengine, kila ukitumiacho cha Mwenyezi Mungu, kila ukitumiacho cha Mwenyezi Mungu, na hapa uwe unaishi kwa ajili ya kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu na uko katika ahadi ya Mwenyezi Mungu. Sasa tunataka vituo viwili. Kuna kituo cha kaburi kinakuja sasa hivi, au halafu na baada ya kituo cha kaburi, ukitaka usitake mja, utapambana na kituo cha tano, kituo cha kiyama, mauqiful qiyama. Hicho ndo kituo kikubwa. Akitumia uzuri mtu kituo cha duniani hichi, atakwenda kuona urahisi ulioje katika vituo vya kaburi na vituo vya kiyama. Lakini mtu kama atapoteza wakati wake hapa, asijielewe yeye ni nani, asimuelewe mola wake ni nani, asijifahamu lengo la kuwekwa yeye katika ardhi hii, akaishi atakavyo yeye, atakwenda kuona mambo magumu sana katika vituo viwili, kituo cha kaburi na kituo cha kiyama. Mtume kwa hakika amefunga jambo la kunasihiana, amelifunga ndani ya ibada ya swala, amelifunga ndani ya ibada ya zaka, akavifanya kuwa ni kitu kimoja. Tena amelichukua katika jambo la kumfunga ahadi Muislamu, yani na ukubali Uislamu wako kama utakuwa nayo haya. Kinyume chake, kama unayo haya, nikipungua moja, Uislamu wako sio mimi mtume wako, umtafute mtume mwingine, sio mimi. Wala usitegemee kwamba mimi nitasimama siku ya kiyama nikutakie shufa. Kama utaikataa moja katika hayo, tunazungumza kuhusu nasaha. Babu nasiha. Utaliona kama jambo la upuuzi kuna sihiana, jambo dogo. lakini Uislamu wote kwa hakika unazunguka hapo. Kwa sababu tulisema katika darasa iliyopita nyuma, humpi nafaha isipokuwa unayempenda ndo unamnasihi. Na ilivyokuwa innamal mu'minuna ikhwatun, hakika waumini wote ni ndugu. Mwenyezi Mungu anasema fa aslihu baina akhawaikum, tengenezeni basi katika huo ndugu wenu nione. Ilivyokuwa ni ndugu, mtu huwa anamnasihi vyema ndugu yake, basi ndugu yake huwa hataki haribikiwe. Kila akifanya makosa akiteleza huwa anamnasihi, na Muislamu amuone Muislamu mwenziwe ni ndugu yake, na kwa hivyo awe anampa nasaha. Hii kupiana nasaha ndio iliyotufanya tukubali kudharauliwa, tukubali kutukanwa, tukubali kupewa kila aina ya majina na majina, tukubali kila kitu, lakini sisi tunajua kifanyacho. Tutoa nasaha, tukajiona kwamba sisi wenyewe tulipotoka huko nyuma tukawapotoka, na sasa baada ya kuona uongofu tukaona tusikafanao uongofu huu, sasa itabidi wanasihi wenzetu katika uongofu huu. Ikiwa watatupokea vizuri, ikiwa watatukadhibisha, ikiwa watatudharau, ikiwa watatufanyaje, hizi ni nafaha. Na nafaha hizi kwa hakika zimemgusa kila Muislamu katika nafasi yake aliyonayo, ya kwamba yeye ni Muislamu, lazima awe na subject ya kunasihi popote anapoliona jambo kwa Muislamu mwenzie limeharibika. Na yule mwenye kupewa nasaha naye atakiwa akubali kunasihiwa, asifanye kibri, asifanye jeuri. Lakini mwenye kutoa nasaha asizitoe kichwani mwake, iwe ni kitabillahi wali rasulihi, anakwenda kumpa mtu nasaha kwa mujibu wa kitabu cha Mungu na kwa mtume wake Mwenyezi Mungu. Mathala sasa ninakuja kwenye mifano, na unapotaja mifano hii kila mmoja huwa anafasiri vyake. Pengine mtu atajiona kwamba huu mfano umenigusa mie leo, bila shaka nimekusudiwa. La hasha, hakuna mtu nilomwona na jambo nikamkusudia. Lakini takriban Qur'ani yote nzima na hadithi za mtume zote huwa hazimwachi Muislamu yote itapata mtaji lazima. Kila ukisoma Qur'ani itakuwa imekugusa, imekuandama. Utajiona hapa leo mimi sitoki, haya mambo ndo nilokuwa nayo, na hivi na hivi na hivi na hivi. Tunapokuja kwenye mifano sasa, tunatoa mifano iliyo hai ili kila Muislamu ajione namna gani alivyo katika upande wa nasaha. Mathalan, Muislamu anamnasihi Muislamu mwenziwe katika mambo anayaona ni kasoro kuwa nayo Muislamu mwenzake. Sheikh amesoma, baada ya kusoma amekubalika kwamba ni imamu msikitini, labda anapewa wadhifa, ana heshima kubwa, lakini hakuwa respect wale anaowasalisha, hakuwa heshima, hakuwapa cheo, hakuwatukuza, kawadharau. Yeye kajifanya si lolote, si chochote. Wao wamemtukuza, lakini yeye kajiteremsha chini hadhi yake. Matokeo yake, badili ya kutumia ilmu yake kwa ajili ya kuwafahamisha Waislamu yale ambayo ameyatambua wenzake hawatambui, anaamua kuwadhulumu kwa ilmu aliyonayo, ilmu Mwenyezi Mungu aliyompa, anaamua kuwadhulumu. Kuwadhulumu namna gani? Anajiweka sasa shekhe, yeye imamu wa msikiti, mpiga ramli mathalan, anajidai anajua siri, siri za mtu, maisha yake, na kutizamia ramli yako, saa yako ya kuoa, saa yako kuingia nyumbani, nani kakudhuru, maradhi hayo, wewe ni jicho la binadamu au ni mkono wa mtu au hivi na hivi. Anaanza kuchukua mchanga juu ya ubao na usadasada pale, anaandika maandiko yasiyojulikana mwanzo na mwisho, anamdanganya mwenziwe. Huyu ni mtu wa kunasihiwa haraka sana, anaangamia huyu. Na zikija nafaha upande wake, asije akaona kwamba amevunjiwa heshima, labda amedharauliwa. Hii ni salama ya yeye mwenyewe, atakiwa aokoke na balaa, atakwenda kupambana na kazi ngumu sana kiyama. Aache upuuzi huu, aache kuwadanganya Waislamu. Shekhe anajiweka kwamba yeye ni mweuaji, anaeua, anapita akieua, anapita akirandaranda na kata zake za maji, anaiba nyumba hii, kesho nyumba hii, anakwenda kufanya nini majumbani mwa watu? Anakwenda kuwaeua wanawake, ima anakwenda kuwapunguzia ujuzi mwanamke kadhaa labda. Sasa anataka kufanya ibada ya swala, anamwita shekhe, anakwenda kumpunguzia ujuzi mwanamke, anavaa kanga moja iliyo nyembamba, pengine kodi yake ni zile kanga za India nyembamba kabisa. Kanga ile moja itavaliwa, shekhe anammiminia maji mke wa watu, na huku anajidai anasoma soma kitu. Billahi rahmani rahim, alam nashraha, na kusoma kwenye matusi matupu, anavuta ile he, na akitamka he si haijambo, yeye atamka he kabisa, lam nashraha laka sadiraka, na kama hivi anasema soma kitu, pana kuna mwagia maji mke wa watu, anakashifu mambo yaliyomo kwenye viuno, kwenye nini, kwenye kwapa, kwenye nini, mke wa watu ilmu aliopewa na Mwenyezi Mungu ile kuwatangazia watu, sasa anaitumia kuwa ni chombo cha kuwadhulumu watu na kuwanyanyasa na kuwakashe. Huyu ni mtu akunasihiwa jamaa, asiponasihiwa pengine ni mjinga mpumbavu, amearithi mambo yale kwa wale waliomsomesha, pengine ni mjinga kiasi kikubwa, haelewi analolifanya kuwa ni baya, watokee watu wa mnasibi kwa njia yoyote anafahamu. Na yeye atahadhari zikide nasaha, ikiwa hana pa kutokea, hana hoja ya kuzijibia, hawezi kutumia aya ya Qur'ani wala hadithi ya mtume kujibu kwamba anayofanya ni bora, ndio kabisa sahihi, basi atahadhari kwamba amche Mwenyezi Mungu akubali kunasihiwa ili ende akapate salama mbele ya Mola wake. Huu ni mfano wa kwanza katika watu ambao wataka wanasihiwe sana. Mfano mwingine wa pili, mtu anaishi na mkewe ndani ya nyumba, na nyumba jamani ni kama walivyosema watu wa kwani kwani, watu wa mambao na maneno makubwa ya hikma wamesema, nyumba kunga na makuti ya kunga unga. Ndani ya nyumba mna siri kubwa, vile unavyoona nje ndivyo ndani ilivyo. Pengine nje inakutisha sana, ina keeping nzuri sana, fishabodi zimekaa vizuri mno, bahati lake namna kadhaa, lakini maisha yaliyomo ndani sasa wanayajua wenyewe mtu na mkewe na watoto, siri kubwa mno. Watu hawana kuchagua kutwari bana, ndani ya nyumba mna mambo makubwa. Hawachagui watu kutoani kwamba leo ndizi mbivu, kesho kutwa majimbi, kesho kutwa tona, kesho kutwa hivi, kesho kutwa hivi, hapana. Ni hicho hicho tudaku hilo hilo, mchele kwa papa, kimengwe cha kuchambua chambua na vitunguu na tungule kidogo matayasa, na hivi mambo yamekwisha. Hakuna mtu anojua, akitoka nje mabusuti, kanzu yake maridadi kabisa imenyooka. Kasi chako darasani mko taumjui bwana. Mambo yanakwenda magumu, nyumba kunga, makuti ya kunga unga, siri kubwa mno. Ndio mambo ya nyumba yalivyo hayo, katika mambo ya maisha na hivi na hivi. Sasa mle ndani ya nyumba mle, wale Waislamu wawili wale, hufika pahala pagumu, wakamsahau Mungu wao. Pengine walioana, wameozeshwa, hawajijui wao ni nani, na wanatakiwa waishi vipi, hawajijui watu bwana. Sasa wanapambana na trouble mbili, wanapambana na trouble ile ya kimengwe ile, na ubwabwa wa maji ule, mambo magumu magumu ya maisha yale yana tabu, na kama upande wa Mwenyezi Mungu dini huko kuna tabu vile vile, hawajui kitu. Sasa inafika wakati mwanamme anamwambia mkewe, we shika dabu yako, we nakuona sasa na mgongo wa mama wangu mie, we kwanzia leo mama wangu tumie wewe. Ala, jinsi gani bwana? yule ni mke, siku ulikabidhiwa bwana umepewa mke. Mke maana yake ana haki zote za kizaujia, ametoka kwa baba yake na mama yake, sasa amekuja katika maisha ya kijitu kizima. Mke anayo kabisa faragha, nafasi ya ruhusa ya kutamani mambo sasa, ambayo hayo mambo ya kutamani hayo kwa mumewe hakuruhusiwa kuyatamani kwa baba yake mzazi, ndugu yake, baba mmoja, mama mmoja, mjomba wake, yani ndugu wa mama huyo, yani ungeo mtamkwa, hakuruhusiwa kutamani hayo kwa ammi yake, ndugu wa baba huyo. Hawa watu hakuruhusiwa kutamaniana nao. Mwenyezi Mungu ameweka maisha watu watamaniane, watu maalum. Ajinabi kafika katika maisha ndani ya nyumba hiyo, unakwenda kumtamkia kwamba wewe sawa sawa na mgongo wa mama yangu, na kuanzia wakati ule mwanamke ni mnyonge, ni kitu tu ndani ya nyumba, hapewi talaka, atajijua kwamba kaachika ili akaolewe na mume mwingine, wala mle ndani ya nyumba yeye ndio kwamba hana haja tena ya kutumiwa kimatamanio, anakufa huko anajiona. Unyonge uliopita mpaka. Haya mambo ni kunafihiana. Hii ni mifano nataja kidogo kidogo, lakini ndani ya majumba sisi ndo tunaoishi, sisi ndo tunao wake, sisi tunajijua. Sasa wewe tena multiply unavyotaka, usije ukadhani kwamba nampiga mtu kijembe kwamba leo nimemkusudia mtu, la, sikukusudia mtu yote, lakini mawaidha dasturi yake ndivyo yanavyoranda hivi. Ili tusichukulie kwa urahisi maneno ya Mwenyezi Mungu na ya Mtume, tukayapitia pitia hivi dakika 10, mtu kusomesha sura moja nzima, kisha kwenda dakika 10 mwezi wa Ramadhani, mtu kusomesha sura 3 4, kisha kwenda kwa dakika kasomesha vipi? Masahaba wa Mtume walikuwa aya moja wanakaa nayo, aya moja kwa siku 10 20 30 wanaisali aya moja, kuisoma kwa tartibu, wapi panavutwa, wapi panashaka, na halafu wanaipractice kuifanyia kazi kwanza, mpaka waifahamu kuitendea kazi, ndipo anapomwambia Mtume sasa tupe aya nyingine mbele yake. Hakuna haraka kabisa. Maneno mawili haya akitamka Mwenyezi Mungu neno kwa waumini, na akitamka mjumbe wake aliyemtuma, mtume wake anatamka jawami'il kalim, maneno mafupi yenye maana pevu. Jawami'il kalim, maneno mafupi, utaona inna ad-dinu nasiha. Au sahaba mtume anakwambia, bayatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqami as-salat wa ita'i az-zakat wa nusi li kulli muslim. Ni maneno madogo, utaona kipuuzi hapa, unapita kama mshari kwa mwingine, lakini panazungumzwa nasaha hapo. Tukasema kwamba jambo la nasaha ndo dini yenyewe. Hakuna nasaha, hakuna dini. Na inapokuwa dini haipo, ina maana Uislamu vile vile mtu hanao. Sasa atakwenda mbele ya mwana wake kifudifudi, kafudikia, anakwenda mpera mpera. Hendi kwa mwana wake bikalbin salim, anakwenda kwa moyo mbaya sana. Watu wanasihiana na mapema duniani hapo. Huyu mwanamume alimtamkia mkewe na kuona kama mgongo wa mama yangu. Mwenyezi Mungu ameteremsha sura kuonyesha ghadhabu yake na hamaki yake lilipotokezea jambo hili kwa sahaba au ibn Swamit na mkewe Bibi Khawla. Alionyesha Mwenyezi Mungu ghadhabu yake kubwa mno, na akaweka ni sheria likitokezea hilo, kuanzia wakati huo tena mpaka sasa hivi lazima mwanamume afanye kafara maalum kabla ya kumgusa mkewe. Ametamka maneno makubwa mno, maneno yale zimetikisika mbingu, imetetemeka arshi ya Mwenyezi Mungu kwa ukubwa wa maneno yale. Katika kunafihiana, mwanamume akijue cheo cha mkewe ni cheo gani, asidhanie kwamba yule amemuoa mwezi wa Shaabani kwa sababu ya kwenda kumpikia chakula. Harusi zetu nyingi zinakuwa mwezi wa Shaabani nyingi sana. Kwa nini? Limewekwa lengo kwamba bwana oa bwana atafute mtu kukupikia Ramadhani bwana wewe. Hii ndio lengo kubwa la kupikiwa mtu Ramadhani. Si kazi yake mwanamke kupika, haendei jambo hilo katika sheria, haimwandami, ila yale takriban watu wenye kukaa pamoja, kupendana, wakahurumiana, mmoja atoka nje atafuta riziki za nje, yule wa ndani ashughulikia ya ndani. Lakini kama mwanamke atachachamaa, amfikishe mumewe sheriani kwa makadhi na kwa mufti, aseme kwamba huyu ananilazimisha nimfikie. Je, makadhi nasemaje? Mimi nimelazimika kumfikia huyu. Makadhi wenye kujua dini sawasawa watampa raisi mwanamke, wamwambie kwamba hukulazimika kumfikia mwanamke, hukulazimika katika kazi yako, kazi ya ndani ya nyumba alolazimika nayo mwanamke panajulikana maalum. Kazi hiyo ambayo mwanamke amewajibika nayo ni kwamba haruhusiwi hata kufanya ibada ya sunna mpaka aombe ruksa kwa mumewe. Utanruhusu bwana niinuke usiku huu nimtaje Mola wangu katika ibada ya nawafil? Bwana akikataa, mwanamke hawezi kujitia kibri akaanza kuswali tu, itabidi akubali kutekeleza haja ya mumewe. Kama kamtamani pale, basi mume ana haki zaidi kwa mwanamke yule kuliko ibada yake ya sunna. Angalia, kuliko kumwabudu Mwenyezi Mungu katika ibada ya sunna ama fardhi la. Na hivyo hivyo kwenye kufunga saumu ya sunna, haruhusi mwanamke kufunga tu kwa amri yake ilhali mumewe yuko pale, si msafiri, mpaka amtake ruhusa, amtake idhini, amjulishe kwamba kesho mimi nikiamka nataka sunna ya Jumatatu nisikose. Akimruhusu fa huwa almurad. Akikataa mwanamume pale, ina maana mwanamke hawezi kuchukua kibri akafanya ibada. Ibada ya Mungu hiyo mwanamke hawezi kuifanya hiyo, wala hawezi kutoka katika nyumba ya mumewe ila kwa ruhusa ya mumewe. Hata kama baba yake anaumwa mahututi sakaratil mauti, hawezi mwanamke kutoka. Hata kama keshakufa mzee wake, ruhusa mumewe lazima vile vile. Hili lieleweke na Waislamu wao wanapiana nasaha. Ikikosekana kutoka nasaha hapa, dini haipo, mambo yatakuwa yanakwenda vurugu vurugu ndani ya majumba. Na wala usije ukaona ustadhi yuko mbele yako nakupa mawaidha na hivi na hivi, ukadhani mimi mwenyewe ndo nimekwisha takazika kwa kila kitu. La hasha. Usikum wa nafsi litakwa Allah, na kuhusieni nyinyi pamoja na kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Mungu. Hayo mambo inakuwa tunaambizana sote, sio kuwa msemaji ametakazika wanaelemewa kuwa effect wale wao wale ambao wanaambiwa. La, sivyo hivyo. Haya mambo ni nasaha, watu kunasihiana. Huo ni upande mwingine wa mfano huo ndani ya majumba. Nasaha zinakwenda hivi, usije ukamuona mtu mwanamume kwa upande wa wanawake wanaambiwa. Usije ukamuona ustadhi sana, mpole sana, taratibu sana, kipindi hakimtoki. Kwa hakika ile ni alama ya kudhania, unadhani. Lakini mambo ya ndani ya nyumba, mambo ya ndani ya nyumba ni mambo mengine. Unaweza kumuona mtu kimya baridi nje huko, lakini kila akija ndani sipa kachakuka, nyumba haitambulikani. Mwanamke na wanawe wanaomba atoke mle ndani angalau apate raha robo saa hivi. Inabidi wamhimize leo karakane wendi karatani. Maana imekuwa shoko buku limeingia ndani mli balaa kubwa. Vibao kitu mmoja. Chakula kimewekwa hivi mathalani. Chakula mwanamke kaangaika kapika moshi. Kuna wakati mambo hayakutimia ndani, anaogopa kusema kwamba chumvi hamna, maana najua kadhabu zitakazotoka pale. Anafanya mbinu kwa majirani zake, anakwenda kuomba omba, jamani chumvi kidogo na hivi na hivi. Kahangaika we mpaka katimiza. Bwana mkubwa kaingia juu ya meza sasa, anaingia juu ya meza kakula pale, pana kitu kimoja hakipo, kijiko labda cha kutekea mchuzi kutia kwani. Anaanza kijiko hapana, kijiko hapana, hatiti kijiko hapana. Ile kijiko hapana ile, kumbe ghadhabu zinapanda, ghadhabu zinapanda. Anaamua kuchukua sahani zote pale, piga na ardhi chini, magili ambani wali wote, kumwendea mwanamke jikoni, kumpiga vibao na hivi na hivi. Kijiko cha kutekea mchuzi mwanamke amesahau maskini. Hizi ni nasaha, sikusudii kabisa tena kwa mara kwa mara kumpiga mtu kijembe. Haya ndiyo mambo ya Uislamu, huu ndo Uislamu wenyewe. Hapa tukifeli hatuna chochote tukifanyacho katika ibada za funga wala swala na nasaha. Wengine wanatoa nasaha na wengine wananasihiwa. Mwanamme usimuona kimya baridi misikitini, kwenye Qur'ani yumo vizuri, akiingia mwake hatari. watu wakisikia sauti tu nje ndo anakuja huyo, tayari huko watu mapi kitambaani anakuja, chakula rizki ile tupwa tupwa, kana kanyago kahamaki mtu, kijiko cha kutikia mchuzi hakipo, makala chumvi haikutiwa siku ile, kasahau binadamu maskini, au kutiwa kwenyewe imekuwa nyingi mno. We atakiona chake mwanamke, hivi sivyo Uislamu ulivyokubalisha maisha yake. Kuna upande wa mwanamme, mwanamme anakuwa etekdi hapo sasa, sijesha kumweteki mwanamme na mie mwenyewe nikiwa miongoni mwao. Hayo mambo yenye pia yanakwenda kujinafiki mwenyewe vile vile. Mwanamme sasa kwa upande wake, nitamgeukia mwanamke baadaye, nitamgeukia na mwanamke baadaye, kwani kuna mambo mengine makubwa mno. Hayi, na yake makubwa zaidi mwanamke, na kapewa na Mwenyezi Mungu dhamana kubwa zaidi, nitamgeukia katika saa hii. Lakini bado namuandama mwanamme kwanza. Mwanamme huyu anafika pahala babaye, anakuwa dayuni mpumbavu, zende mmoja mpumbavu, mjinga kabisa. Namna gani? Sahihi. Mkewe anaamua ruksa yake ni buibui lake, hawezi kabisa kumkaribia, kumtolea ukali, anamuogopa. Huyu namna nyingine ya mwanamume huyu. Huyu anataka apewe nasaha kali huyu. E bwana, utamkuta Mungu wako kabani kwa kiyama bwana. Wewe maana yake nini kuambiwa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa? Ruksa yake ni buibui lake, na akirejea huna cha kumwambia mwanamke mkali mno, na mwanamme bado yuko sami'ina wa ata'ana, anaogopa. Kamilikiwa mpaka hiyo haki yake ya unyumba hiyo, pengine inafika miezi mitatu minne hajapewa kitu, na hadai anaogopa, na hiyo siku ya kupewa hiyo, Allahu akbar, si matimbulizi hayo, si maonevu hayo. Haya yote nayazungumza kwa sababu ukishafika katika daraja hii tena utakuwa unapata kesi namna kwa namna, zinanifika kesi za ajabu ajabu, mimi napata taabu kuzihukumu na kutoa nafaka. Wakati mwingine unakuja ugeni nyumbani kwangu, ghafla nimekaa kikako ninatayarisha darasa, nimeshughulika, nimezama hivi, basi sijakaa vyema hodi nje, kuna wageni, nakuja kuhukumu kesi hizi. Ima kaingia mwanamke anamshtaki mumewe, wa ima kaingia mwanamme anamshtaki mkewe, hakaza na hivi na hivi. Sasa wale ambao wanashtakiana, wengine ninawajua mambo yao, ambao wanawake wanakuja kunambia pale tu, mambo makubwa mno, huwezi kuamini masikio yako, utaona unadanganywa. Na mambo ambayo pengine anakuja mwanamme kumshtaki mkewe, na mwanamke yule unamjua ni katika baadhi na kunzi wako, ihi fulani kafanya hivyo, msikubali, njoni pamoja hapa, mnyetee pamoja hapo. Sasa wanapokuja pamoja pale, unapata ithbati kwamba kweli imefanyika ile hali, ile hali huyu kafanya hivi na ukafanya hivi vile vile. Haya mambo kwa hakika ni ya kunasihiana, mwanamume asikubali kuwa dayuti mwanamume kwa mkewe bwana na dhamana. Asifike wakati mpaka tena ikawa mke anaye tu bado, anaye tu bado, anaye tu bado, hali ya kuwa vituko anavyofanya ana asilimia kama 99.9 za kwamba mkewe anazini, ana 99.9 kwamba mkewe anazini mambo anomfanyia hivi hivi. Anafika pahala yake anamwambia bosi wako, fanya upesi utoke tena huko, bosi wako uko chini yako, kitapija hodi utumbulia nani yule wewe. Anakuja kumbosi mtu, ndo kafika pale saa nne usiku, mtu kampia watu, kuna gazi gani wewe saa nne usiku ina yeye tuwati wewe. Na huyu mwanamume dai yuthi ndo anamhimiza mkewe ende kule, hana kukwese, kuna wakati ana hakika ya kwamba anakwenda naye kizaliwasa, na hakika kwamba hizi fichangu bado yupo tu, anachukuliwa twende kwa mkeo, kamuone anafanya hivi sasa hivi, na akifika anamuona anatoka ndani uchi bila nguo hata moja, bado anakuwa naye mkewe tu bado. Hii ni katika hali ya kunasihiana. Waislamu tusifanye bakara, hakuna Uislamu tena, hakuna dini tena hapo. Swali chubua kipaji hapo, kifikie barabara chini, litoke dusi na ninaide ninyangarika hapa kubwa, huwezi kupata kitu. Adinu nasiha, dini ni kunasihiana, hakuna nasaha. Na ana nasihia wakubali nasaha, mwanamme hapa asikubali kabisa kuwa dayuti. mtume aliendewa na sahaba mmoja. Sahaba anafika kwa mtume, anamwambia ya kwamba ya Rasulullah, mke wangu haurejeshi mkono unaomgusa. Mtume anauliza namna gani mke wangu haurejeshi mkono unaomgusa? Mtume anamwambia mwache. Kauli ya mtume pale pale kaambia tolika, mwache huyo wewe. Hiyo nyumba kwanza itakuwaje? Na Mwenyezi Mungu ameweka hapa litakunu ilaiha. Hiyo taka na iko wapi? Yaani kila akisimama njiani akitemeshwa na wanaume na hivi na hivi, yeye mwepesi kabisa. Mkono unamgusa yani kama atapiwa mshipi hivi na nata tu. Hasemi kwamba nitamfumania, anasema kwamba ananiudhi. Mkono unamgusa yeye haurejeshi, kwa maana ya kwamba akitemeshwa tayari ananiudhi. Mtume kamwambia mwache. Huyu bwana akatamka maneno ya unyonge. Akamwambia ya Rasulullah, kama nitamwacha huyu mwanamke huyu mie atachukua roho yangu kwa nakokwenda mie. Mimi sijiwezi kwake ya Rasulullah. Itakuwa yeye yuko huko kachukua nafsi yangu, mimi yote kaichukua yeye, kaichukua yeye anakwenda nayo, na siku nitomwona nitakufa mie. Mwanamme kama huyu ni kisirani kikubwa ndani ya Uislamu. Hii nasema black and white. Hivi hivi usiku mchana, mbaa mwezi haipo, mchana jua kali. Ni kisirani kikubwa mwanamme kama huyu ndani ya Uislamu. Mtume kamwambia ala, basi haya, wewe kama uko hivyo, kaa naye huku unajua kwamba mkono unomgusa haurejeshi, na utakwenda kukutana na Mola wako katika hali mbaya sana. Wewe utakwenda yupi? Inshallah tutakuja kuendelea na mifano mengine katika mambo ya naswaha haya. Nasema tena kwa mara ya pili, sikusudii kupiga kijembe kwa mtu yoyote. Haya mambo ni fact. Mengine ninakuja kuyashuhudia katika kesi nilizongia mimi. Utashangaa, utastaajabu. Na halafu mwanamume kwa upande wake anakuwa naye bado ni mkihana, mambo ya kujiamini. Kwani kama hiyo, hii ni dhambi moja vile vile. Kushindwa mwanamume kumkontroli mkewe, kumrekebisha akawa katika mambo ya Kiislamu, kushindwa kwake ni katika mambo ya madhambi. Anamwasi Mola wake, kwa sababu yeye kapewa cheo maalum, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Kabla ya kuomba dua, nakumbusha matangazo mawili ambayo yatangaza kabla dazi. Tangazo la kwanza ni kwamba yule kijana ambaye nilizungumza na kesi ya baskeli yake, kama yuko aonane na mimi ili tupate kuendelea na mazungumzo wapi kafikia. Tangazo la pili, kaseti za video ziko tayari bila ya fujo, bila msukumano, zitakuwa zikipatikana kwa kiasi cha haja za watu zilivyo. Wanaohitaji wataonana na wauzaji, na hata kaseti za audio vile vile kwa mawaidha yote ya Ramadhani ziko tayari vile. Hayo ni matangazo mawili. Na la tatu, vile vile michango yetu inaendelea kama kawaida, na wakusanyaji wako nje msikiti chama. Darsa ya kesho tukijaaliwa Alhamisi inakuwa ni ahkamul janaiz. Hii ya Riyadhus Salihin ni kila Jumatano. Kesho Mungu akipenda, kwa hai na uzima, ni ahkamul janaiz, na tunaishi kwenye kitabu alichoandika Muhammad Nasruddin Albani. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه. اللهم زيننا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصورنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا.